Miejska fala, człowieku, kaczor i sław, to do ciebie. Czujesz? Czujesz? No bo co to jest Rym, ja w nim patrzę, a także każde związane z nim spędzone, byle miłe spędzone, zajebiste chwile, byle wszystkie nie te same, no wiesz, urozmaicenie pomaga mi w tym oczywiście, moje podniebienie także na browarze jazdy do domu nocnym o czwarty przyjazdy, czyli przygody po północy, wedle uznania, wedle twojej ochoty, 3MF jak narkotyk, czyli taki styl bycia, nic do ukrycia, uśmiechnięta twarz, a ty płacz, płacz, płacz i płacz dalej, jebasz na takich nie przestanę, tak, tak. Atrumiska fala, stary wszystko rozpierdala i niedługo tu zalana będzie Polska cała, tak, ha, Dynia, Sopot, Gdańsk, oto te trzy miasta, w których często przebywamy, stary. Sprawa jest już jasna, do non-stopu, do Rudego, na schody czy dzień nimi, no bo Kaczy i Sław, tak imprezują moi mili. Trójmiejska fala, stary, trójmiejska fala, coraz nowe kręgi roztacza, otacza i powraca, raczej zawsze, stary, właśnie nieśmiertelna, zawsze pozytywnie, twoje ucho tu uderza i rozgrzewa, rozkręca, raczej zawsze do końca, na tym jednak nie kończy się, właśnie ma zwrotka, trójmiejska podziemna, hip-hopowa scena, czy kiedyś dojdzie do całkowitego zjednoczenia, podziały i kłótnie, a to wcale nie podważa, dla mnie ta wizja jest niepodważalna. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy w na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy w na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Na scenie starte gardło, choć z promocją marną, z podniesioną głową, z podniesioną gardą, LECZ6 szczerze. Więcej muzyki za zadanie, to się uda, ja w to wierzę, kochanie. Tylko ty, ja w kamerze, leżę cały tydzień na tobie, nie schodzę, pociągam sobie spodnie i idę. Tak się stanie, stara szkoła, w najebanym stanie, stara szkoła, choć młodzi na tym planie. Trójmiejskie fale, wypełnione sale, z głośników muza, Rym, imprezy stale. Trójmiejskie fale, problemy duże, małe, ale marzę. Ale marzę, żeby 18 lat mieć stale trójmiejskie fale. Tak się stanie, jak najlepsza pozycja wyjściowa, czyli TGS, kombinowanie, rymowanie na zawsze, jak zrobiona dziara. W tym co robisz najważniejsze jest sukces, wiara. Jeśli jej nie ma, zjebanie, jak pokaże tylko para. Koniec, nara. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Trójmiejskie fale, wypełnione sale, z głośników muza, Rym, imprezy stale. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy trzymamy na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. Muzyka płynie cały czas, kiedy ja na scenie, niech muzyka płynie, to nadziei blask. To nadziei blask.